NPO Radio 1 met Tessel Blok. Na politici en journalisten zijn nu ook wetenschappers de kop van Jut. Argos, over de toenemende bedreiging van academici en wat daartegen te doen. Zometeen na het NOS Journaal. Met Jan van der Putten. Voor de zesde achtereenvolgende dag wordt er geschoten tussen Israël en de Palestijnen. De beschietingen zouden afgelopen dagen aan Palestijnse kant tot nu toe aan 136 mensen het leven hebben gekost en aan Israëlische kant aan 8. In verschillende steden in het zuiden van Israël klonk ook vandaag weer het luchtalarm voor inkomende raketten. De Verenigde Staten en Egypte proberen te bemiddelen. Gisteren mislukte een poging van Egypte, maar er zouden signalen zijn dat Israël en Hamas voelen voor een wapenstilstand. De politie heeft vrijwel alle mensen die gisteren werden opgepakt na een pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht weer vrijgelaten. Ze hebben een boete gekregen voor het negeren van het noodbevel of voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Alleen één betoger die met stenen naar agenten gooide zit nog vast, laat de politie weten. Gisteren werden ruim 100 betogers opgepakt na een protest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ook vandaag staan er verspreid over het land meerdere pro-Palestijnse protesten op het programma. In België is de kans groot dat mensen eind dit jaar een derde vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. De VRT meldt dat de vaccinatietaskforce dat voorbereidt. Volgens die taskforce moet een derde inenting zorgen voor extra immuniteit. Het is nog niet duidelijk of iedereen in aanmerking komt voor een derde prik. Volgens het hoofd van het Belgische vaccinatieprogramma gaat het in ieder geval om 65-plussers en mensen met chronische aandoeningen. De Rotterdamse zanger Jackie van Dam is overleden. Hij werd bekend met Hand in Hand Kameraden, het clublied van Feyenoord, geschreven door Jaap Valkhoff. Van Dam nam het op in 1961 en het wordt nog altijd gespeeld. Jackie van Dam, echte naam Jaap Plugers, was al lange tijd ziek. Hij was 83. De hockeysters van Den Bosch hebben hun 20e landstitel veroverd. In de finale tegen titelhouder Amsterdam wonnen ze het tweede duel met 1-0. En het weer. Buien met hagel, onweer en veel regen. Vanavond droger, maximum temperatuur een graad of 14. Ook morgen buien en ongeveer dezelfde temperatuur. Ik ben Darie van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Maak het jezelf makkelijk met het CCV webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Ze zitten in talkshows en geven tekst en uitleg bij de ingewikkelde kwesties van deze tijd. Of het nu gaat om de coronabestrijding, de stikstofcrisis of bijvoorbeeld de toenemende invloed van extreem rechts. Wetenschappers die voor duiding zorgen. Zij hebben er uiteindelijk voor doorgeleerd. Maar lang niet iedereen zit daarop te wachten. Sterker nog, ook academici krijgen in toenemende mate te maken met zware bedreigingen als zij zich publiekelijk uitspreken. Hoe kan de wetenschappelijke wereld zich verdedigen? Daar gaan we het straks uitvoerig over hebben, zo tegen 14:30. Maar eerst dit. Door al het coronanieuws hoorde je er de laatste tijd weinig over. Het Nederlandse stikstofprobleem. U weet wel, de reden waarom de bouw van nieuwe woningen plotseling stopte en woedende boeren op hun trekkers naar Den Haag afreisden. Maar wie denkt dat die problemen ondertussen stilletjes zijn opgelost, die heeft het mis. Luister maar naar wat milieuactivist Johan Vollenbroek daarover te zeggen had bij onze collega's van Pointer. Het komt er dus op neer dat we op een stikstofinfarct afkoersten. Een stikstofinfarct? Infarct, ja. Net als we in mei 2019 hebben gehad, dat in één keer alles stil ligt. De bouw ligt stil, dat ligt stil, dat ligt stil. Want dat, u gaat dat proberen stil te leggen? Nee, wij gaan dat niet proberen stil te leggen. Maar dit is een consequentie van het beleid van dit kabinet in de afgelopen anderhalf jaar. Want je moet niet vergeten, de uitspraak van de Raad van State in de paszaak was in mei 2019. Ja, het oude stikstofbeleid. Ja, en we hebben nog steeds in 2021 nog steeds geen uitvoeringsprogramma hoe we het gaan oplossen. Eigenlijk is er zo weinig gedaan aan daadwerkelijke reductie, dat je nog steeds als belanghebbende kunt zeggen, ik ga ervoor liggen en dan maak je dus grote kans op succes. Dan maak je grote kans op succes dat je vrijwel alles kunt dwarsbomen in Nederland. Zowel de woningbouw, de utiliteitsbouw, alles kun je in feite platleggen als je zou willen. Nou ja, u hoort het. Er staat ons wellicht opnieuw een stikstofinfarct te wachten. En Johan Vollenbroek is niet de eerste de beste. Met zijn organisatie Mobilization for the Environment stapte hij in 2019 naar de rechter en zorgde ervoor dat de bouw tot stilstand kwam. Maar wat nu te doen? Dat is een van de kernvragen in Den Haag. Het principe is, eerst moet die uitstoot minder voor er weer kan worden gebouwd. Dat is vorig jaar vastgelegd in de nieuwe stikstofwet. Een van de maatregelen waar de overheid succes mee hoopt te boeken is de uitkoop van boeren. Te beginnen bij die landbouwbedrijven die het meeste stikstof uitstoten en ook nog eens dicht bij een natuurgebied liggen. Hoe die uitkoopregeling werkt, daar heeft Argos-collega Astrid Vermeer zich in verdiept. Ze is hier bij me in de studio. Welkom, Astrid. Dankjewel. Jij hebt een rondje langs de velden gemaakt, zeggen ze dan. Langs de weilanden in dit geval, dwars erdoor misschien wel. Wat is het aanbod dat de overheid doet aan de boeren? Nou, het gaat dus specifiek om veehouderijen die dichtbij kwetsbare natuurgebieden zitten. En die dus zorgen voor veel stikstof uit neerslag op die kwetsbare natuurgebieden. En zij bieden hen eigenlijk aan om te stoppen. En de overheid heeft die voor 350 miljoen euro beschikbaar gesteld. En dat is verdeeld in drie etappes eigenlijk. En voor de eerste 100 miljoen konden boeren zich tot 1 maart aanmelden. Nou, ik heb dus gekeken van, is er een beetje animo? Wat vinden de provincies er eigenlijk van? En ja, hoe zou die regeling beter kunnen? Loopt het via de provincie? Het loopt via de provincies, okay. Inderdaad. Ja, dus het Rijk heeft het geld beschikbaar gesteld. Maar de provincies bepalen, die voeren het uiteindelijk uit. Mm-hmm. Ja. En loopt het storm? Ja, nou, er zijn dus momenteel ongeveer 180 aanmeldingen. En om het in een beetje in perspectief te kunnen zetten, er zijn 790 boerenbedrijven die in aanmerking komen voor deze regeling. Geen storm, maar een zuchtje, zou ik zeggen. Ja, en dan komt er ook nog eens bekijken dat van die 180 niet iedereen in aanmerking komt. Dus dat niet iedereen daadwerkelijk voldoet aan de eisen die worden gesteld. En wanneer ik de provincies vroeg wat zij van die regeling vonden, kreeg ik eigenlijk een paar dingen terug. De ene provincie zegt, nou, het is een goede regeling en we vinden dat er genoeg animo is. Maar andere provincies zien niet echt hel in die regeling. Want? Ja, dat is eigenlijk een algemeen kritiekpunt. Dat is een soort beroepsverbod dat boeren krijgen als zij meedoen. Een beroepsverbod? Ja. Dat roept afgrijzelijke beelden. Klinkt niet op, gezellig. Hoor. Nee. Wat houdt het in? Nou, dat houdt eigenlijk in dat zij een stoppersverklaring tekenen. Dus zij, ze maken de afspraak dat zij niet meer ergens anders in Nederland een veehouderij starten of overnemen. En om dat uit te leggen, ja, er zijn eigenlijk soort twee typen veehouderijen als het om productierechten gaat. Dat zijn melkveehouderijen, even kijken, melkveehouderijen, varkenshouderijen en pluimveebedrijven. Ja. En die werken met productierechten. En als zij worden opgekocht, dan komt er een streep door die productierechten. En op die manier zorgt ze er eigenlijk voor, dus als zij verplaatsen, dan moeten zij weer opnieuw die productierechten kopen. En dat lukt niet? Ja, nu wordt sowieso, hebben ze een beroepsverbod, dus ze mogen dat überhaupt niet doen. Maar dat zorgt er dus voor dat aan het eind van de streep dat er minder stikstof uitgestoten wordt in Nederland. Waar het allemaal om te doen is. Precies. Dat lijkt me op zich ook wel een voorwaarde. Ja, inderdaad. Maar er is ook een type bedrijf, dat zijn, die hebben dus geen productierechten. Dus als zij worden opgekocht, dan kunnen ze eigenlijk gewoon ergens anders in Nederland gewoon weer verder, zonder dat er ergens anders minder stikstof wordt uitgestoten. En voor hen geldt dan dat zij moeten ondertekenen, wij gaan nooit meer boeren? Nou, daar is het dus een beetje misgegaan, want ze hebben dat voor al, ja, eigenlijk beide soorten bedrijven hebben ze dat gedaan. Dat beroepsverbod. Dat geldt nog, dat is er nog. Nou, dat is dus voor de eerste lichting. En er komen dus zometeen nog twee lichtingen. En ja, eigenlijk heeft Carola Schouten zelf ook gezegd van, daar klopt iets niet, dus we gaan een streep daardoor heen halen. Nog even, behalve dat beroepsverbod, hè, want dat gooit dus roet in het eten. Mm-hmm. Daar gaan ze nog eens even kijken of dat op een andere manier kan. Die boeren, krijgen die voldoende geld aangeboden, schat jij in, dat je kan zeggen, nou ja, het is niet onredelijk, ik zou het maar lekker doen als ik jou was. Nou, daar, maar een bed and breakfast, dat iedereen tegenwoordig doet. Ja. Ja, daar begint het ook een beetje te trekken. Want dus zometeen het beroepsverbod gaat er dan dus uit voor die, sowieso voor die bedrijven die productierechten hebben. Maar hun bedrijf wordt een taxateur gaat erheen, die gaat kijken hoeveel is dat bedrijf waard en wat is de marktwaarde van dit bedrijf, dus wat kunnen wij hen bieden. Maar als een bedrijf dichtbij een natuurgebied zit, dan is dat eigenlijk al minder, ja, is minder geld waard, omdat er dus weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor die. En aan die taxatie zit de overheid wel vast? Ja, zij zeggen zelf, we gaan niet meer bieden dan de marktprijs. Goed, nog weer even naar dat beroepsverbod, hè, en die productie, dat gedoe. De minister die zegt, als we gaan kijken wat we gaan doen. En als de boeren een nieuw bedrijf willen beginnen en ze passen dat aan, wat natuurlijk ook hartstikke veel geld kost, maar goed, zodat de stikstofuitstoot teruggebracht wordt, dan zou het misschien wel mogen. Dan zou je zeggen, dan is het probleem toch wel opgelost. Dan krijgen ze een aardig bedrag. Er is geen verbod om elders, zij het, op een stikstofvriendelijke manier te gaan boeren. Dan ben je er wel uit, zou je denken. Ja, maar inderdaad, nog steeds die marktprijs, dat blijft wel echt. Dat is het grote struikelblok. Ja, maar ook, we moeten ook niet vergeten dat het best wel een emotionele stap is voor een boer om te zeggen van, ik stop met mijn bedrijf. En het is vaak al jaren in de familie, dus het is een familiebedrijf. Je kinderen wonen daar, die moeten verplaatsen. Dus het is niet een stap die je zomaar zet. En ik sprak ook een boer die zei van, ja, als ik toekomstgericht melkveehouder wil blijven, dan moet ik inderdaad kijken naar misschien wel verplaatsen mogelijkheden die er nog meer zijn. Maar ja, het is, dan ga ik dat niet doen voor de marktprijs. Want het is echt een emotionele stap. Dus de provincie moet wel echt met een goed aanbod komen eigenlijk, wil ik die keuze gaan maken. Oké, dat lijkt mij duidelijk. Jouw onderzoek wijst er tot nu toe op dat wat betreft de boeren een oplossing echt nog niet snel in zicht is. En toen de minister met deze regeling kwam, toen werden er al meteen vraagtekens gezet, hè, bij die effectiviteit. En de Tweede Kamer heeft eind vorig jaar gevraagd om een diepgaande analyse. Die is er gekomen. Door Hens Runhaar, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. En hij deed dat samen met onderzoeker Wim de Haas van de Universiteit Wageningen. En als het goed is, heb ik meneer de Haas aan de telefoon. Goedemiddag, meneer de Haas. Goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden het al, het loopt geen storm bij het stikstofloket van de overheid. En u zal dat niet verbazen, want u was na het onderzoek al sceptisch over de opkoopregeling, begrijp ik. Wat was jullie belangrijkste bezwaar na dat onderzoek? Nou, we hadden twee bezwaren en die kun je met twee trefwoorden weergeven als we vonden te grof en te vrijblijvend. Te grof in de zin dat het zich wel op kwetsbare natuurgebieden richtte, maar daarbinnen toch niet op de meest kwetsbare gebieden. Dus daar zit nog variatie in. Mm-hmm. En te verblijvend in de zin dat de provincies konden afwachten welke boeren zich aanmelden. En dat zouden dus eventueel boeren zijn die toch maar relatief binnen die randstroken rond die natuurgebieden relatief weinig stikstof op de gebieden deponeren. Oké, grof en vrijblijvend. Grof als het gaat om de aanwijzing van de plekken, niet de meest bedreigde natuurgebieden. En te vrijblijvend, er is geen dwang, de boeren hoeven niet. Wat is er met die kritische kanttekeningen van u gedaan? In Den Haag, nou, bedoel ik dan. Of in de provincie. Wij op zich al, we hebben het gedaan voor de Tweede Kamer. Dus niet zozeer voor de minister, maar voor de Tweede Kamer. En we waren heel blij en ook al blij verrast dat de Kamerleden dit in hun vragen richting de minister soms letterlijk overnamen. De kanttekeningen werden herkend. Er is niet echt veel mee gebeurd. Maar het hangt voor een groot deel ook af van hoe de provincies het verder oppakken. Want je zou kunnen zeggen dat een provincie gewoon een hele actieve strategie gaan voeren om boeren te benaderen en daarmee te gaan praten. Mm-hmm. En proberen echt maatwerk voor hen te leveren. Maar een provincie kan ook afwachten om te kijken wie zich aanmelden. En nu zijn we een paar maanden later en het is gebleken dat beide voorkomt. Ja. Zoals Astrid net vertelde. Ja, zeker. Ik hoor het verhaal van Astrid ook natuurlijk. En dan denk ik ook, het wordt ook eigenlijk niet echt aantrekkelijk gemaakt voor de boeren, toch? Nog even buiten die natuurlijk volkomen begrijpelijke emotionele band die ze kunnen hebben met een bedrijf en een plek. Maar ze krijgen gewoon te weinig voor hun bedrijf. Zeker als het dus zo dicht bij die bedreigde gebieden ligt. En dan volgt er dus in sommige gevallen ook nog eens een keertje een beroepsverbod. Is het niet gewoon weer, wat tegenwoordig heel modern is, de onmenselijke benadering? Nou, ik gebruikte net het woord maatwerk. Ja, dat horen we ook heel veel. Menselijke maatwerk. Die echt wil, die zou gewoon naar een boer of boerin moeten stappen. En zeggen van, nou ja, wat zijn jouw toekomstplannen? En kunnen wij op een of andere manier met het geld uit deze regeling proberen te bereiken dat je elders verder gaat. Maar dan is inderdaad dat zogenaamde beroepsverbod, wat ik ook een rot woord vind, is wel lastig, omdat je zou kunnen zeggen, de regeling wordt mogelijk effectiever als iemand dicht bij de natuurgebieden kan stoppen en elders een landbouwbedrijf overneemt wat al alle rechten heeft. Dus dan worden geen rechten toegevoegd, maar er worden gewoon rechten overgenomen op een minder kwetsbare plek. Ja. Nou, want als je die boeren echt weg wil hebben, hè, en dat wil iedereen, want dat stikstofprobleem dat moet opgelost, dat die uitstoot moet omlaag, dan kan je twee dingen doen, lijkt mij. Gewoon meer geld geven, want u zei net, ja, het geld dat in deze regeling zit, maar misschien moet er wel meer geld tegenover staan. En moet er meer perspectief geboden worden. En anders, het is vreselijk om het voor te moeten stellen, maar toch dwang. Liever koekjes worden niet meer gebakken. Ja, dus dat zijn inderdaad, dat zijn de opties. Dus er zijn misschien nog verdergaande opties. Hè. In het verleden hadden we een zogenaamde ruilverkavelingen, die werden gebruikt voor het verhogen van de efficiëntie in de landbouw. Maar er waren ook vormen van ruilverkavelingen gericht op het voorkomen van de effecten van infrastructurele werken. Mm-hmm. En misschien zouden we zo'n instrument weer eens van stal moeten halen, maar nu om te gebruiken voor het inrichten van bufferzones rond natuurgebieden. Ja. Dus dat is weer een heel ander soort oplossing, meer op het niveau van gebieden. En daarnaast, ik vind de financiële vergoeding die in de regeling staat, komt op mij heel redelijk over. Okay. Dus om, nou, iedereen heeft op een gegeven moment zijn prijs natuurlijk, maar om maar steeds nog meer en nog meer en nog meer te gaan bieden, dan Dat geld lost niet altijd wat op, dat is natuurlijk ook zo. Nee. De minister gaat deze zomer, als ze er dan nog zit tenminste, of anders haar opvolger, kijken wat de regeling tot nu toe heeft opgebracht en wat eraan veranderd kan worden. Behalve de suggestie die u net al deed, hè, die met die verkaveling te maken heeft. Heeft u nog een, laat ik zeggen, een moedig, maar vooral een zinvol advies voor haar of voor haar opvolger? Nou, ik denk het meest zinvolle, en dat zei Johan Vollebrecht net ook in dat interview wat ik hoorde, van laten gewoon onverminderd vasthouden aan de doelstellingen. Dus dat is altijd stap 1. Ten tweede, zo'n regeling voor die bufferzones, dat kan heel goed bijdragen. Maar ten derde zou ik zeggen, laat de minister zich dan inzetten om de provincies wat actiever te krijgen, zodat die een actieve strategie in die gebieden gaan voeren en niet gaan zitten afwachten dat mensen zich melden voor die regeling. Okay. En dan komt het gewoon neer op het gesprek tussen mensen en ervoor zorgen dat de mensen van de provincie boeren ook zien mee te krijgen. Goed, zinvol advies lijkt mij. kijken wat ermee gebeurt. Altijd spannend in Den Haag. Wij gaan hier ongetwijfeld nog op terugkomen. Heel hartelijk bedankt, Wim de Haas, onderzoeker aan de Universiteit Wageningen. Astrid, collega, ook bedankt. En graag verder, zou ik zeggen. Zeker. En voor wie het allemaal nog eens rustig wil nalezen, hè, hoe dat stikstofprobleem doorwerkt in het landbouwbeleid, dat kan op onze site argosonderzoekt.nl. NPO Radio 1. Argos. Een vrouw van 54 uit Apeldoorn is veroordeeld tot 4 weken gevangenisstraf wegens bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Een vrouw van 53 uit Terneuzen kreeg 2 weken opgelegd. Ze werden op 30 april aangehouden, deze vrouwen. Het voorarrest wordt van de straffen afgetrokken. Het snelrechtproces werd gehouden in Den Haag. Om de veiligheid van de aanklager te waarborgen mochten we in de zaal niet filmen, maar alleen luisteren. We hoorden dat de vrouwen actief waren op berichtenapp Telegram in een chatgroep die 235 leden telde en onder meer een foto van Van Dissel hanteerde met de woorden moordenaar en pedofiel. De Terneuzense had gesuggereerd om Van Dissel voor zijn verjaardag op bakstenen te trakteren en daarbij zijn woonadres vermeld. Ook had zij een vlag met zijn naam erop verbrand en beeld daarvan op internet gezet. De rechter beschouwde dat als bedreiging. De Apeldoornse had eventuele bakstenenbrengers veel succes gewenst. Dat werd beoordeeld als bedreiging plus opruiing en daarom kreeg zij een zwaardere straf. Beide vrouwen verklaarden in een opwelling gehandeld te hebben. Dat vond de rechter geen excuus, maar hij woog in zijn oordeel wel mee dat ze in zijn ogen niet de allerbelangrijkste verdachte zijn, wat zou blijken uit de argeloosheid waarmee ze gewoon onder hun eigen naam aan de chatgroep deelnamen. Overigens werd eerder al een zaak aangespannen tegen een 61-jarige man uit Ede die op Twitter schreef over liquidatie van Van Dissel en enkele ministers. Maar dat proces werd uitgesteld omdat was verzuimd de verdachte een kopie van zijn dossier toe te sturen. Dat was een fragment uit het journaal van afgelopen woensdag. 2 vrouwen die eind april RIVM-directeur Jaap van Dissel bedreigden, werden in een snelrechtprocedure bij de Haagse rechtbank veroordeeld tot een aantal weken cel. Lik op stuk beleid als het gaat om bedreigen van bijvoorbeeld politici, journalisten en dus ook wetenschappers is steeds vaker nodig. Wetenschappers van allerlei snit worden, als zij zich in de openbaarheid uitlaten over gevoelige maatschappelijke thema's, steeds vaker bedreigd en geïntimideerd. En niet alleen via de sociale media, maar ook soms fysiek. En dat beïnvloedt niet alleen die bedreigde academicus, maar de hele wetenschap. Daarover praat ik met 3 gasten... met bedreigde wetenschappers en met de president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Ineke Sluiter. Hartelijk welkom hier in de studio. Mevrouw Sluiter, u bent hoogleraar Griekse taal en letterkunde. Ja. Aan de Universiteit Leiden. En dan denk ik, maar dat zal ontzettend naïef zijn, dat is niet een vakgebied waarin je direct bedreigingen hoeft te verwachten. Nou, dat klopt. In Nederland gelukkig. Er is vaak wel debat over de plaats van zo'n vakgebied. Over het hele politieke spectrum, van links tot rechts. Maar het beperkt zich daar tot debat. En bedreigingen ben ik nog niet tegengekomen, nee. Gelukkig. Ja. U maakt zich al veel langer zorgen over bedreigingen die wel worden geuit aan het adres van wetenschappers. U wijdde er dit jaar zelfs uw diesrede aan bij de verjaardag van de Universiteit van Leiden. Denkt u dat het vertrouwen in de wetenschap, of is dat te eenvoudig gesteld, daadwerkelijk aan het afnemen is, dat het brokkelt? Nou, het is nog steeds zo dat wetenschap van alle vakgebieden het meeste vertrouwen geldt in Nederland. Het is ook zo dat het minder is dan het vertrouwen in het buitenland, hè, voor wetenschap. Ik weet niet of dit hier een uiting van is. Ik heb meer de indruk dat het een gevolg is van de verruwing die plaatsvindt op de social media. Okay. En dat is ook waar je die bedreigingen het meest aantreft. Want dat is ook meteen een vraag of dat die bedreigingen en die intimidaties erger zijn dan voorheen. Of dat het gewoon veel meer gezien wordt, dat het publieker is. Ja, ik heb al eerder gezegd, ik zou het heel goed vinden als hier wat meer systematisch onderzoek naar gedaan werd, zodat we de omvang van het probleem beter in kaart hebben. Want dat is eigenlijk nog niet heel goed zichtbaar. Dat is in Nederland nog niet goed gedaan. Hè? Niet voor die groep wetenschappers, wat daarmee aan de hand is. In het buitenland is wel wat onderzoek gedaan. Er is anekdotische evidentie. Dus mensen vertellen hun verhalen en ervaringen en die zie je ook. En dat is ernstig. Dus ik vind dat er alle reden is om er wat aan te doen. Ik denk dat de grotere verbreiding van het gebruik van social media... inderdaad wel een factor is in hoe groot wij nu waarnemen dat dit probleem is. En binnen dat probleem wat zo groot is, betreft het... dat is dan weer een onderdeel van het probleem. En dat constateert u heel vaak vrouwen. Ja, ook daar weet ik niet zeker. Daar heeft u niet natuurlijk echt onderzoek naar gedaan. Maar dat is ook wel wat ik, als ik gewoon als krantenlezer de boel een beetje volg, dat is wel het beeld wat ontstaat. Nou, ik denk dat mannen en vrouwen slachtoffer zijn van deze vormen van intimidatie en geweld. Dat hangt erg, dus verbaal geweld, dreiging met geweld. Het hangt erg van het vakgebied af. Hè, hoe verder het afstaat van onze maatschappij en ons dagelijks leven en de problemen waar we mee geconfronteerd worden. Astronomen, die hebben niet zo vaak last, zal ik maar zeggen. Dat is ook niet te verwachten. Maar binnen die groep die bedreigd wordt, worden vrouwen wel op een heel aparte manier bejegend. En dat is extra ernstig, want daar zie je opeens... Altijd meer op het fysieke of niet? En ja, dus meer op stereotypen van vrouwen. Dus ze worden beroofd van alles wat ze tot een vrouwelijke expert maakt. En dat is de rol waarin ze in de media optraden. In plaats daarvan gaat het over hun uiterlijk. Er worden geseksualiseerde bedreigingen geformuleerd. Nou, we hebben gezien in een van de uitzendingen van Nieuwsuur, Marion Koopmans, die wij inmiddels allemaal kennen, viroloog, hoogleraar virologie, die prachtige oorbellen droeg. Ja. En daardoor vanwege die oorbellen te horen kreeg dat ze lid was van een pedo. Ik bedoel, van je kan het niet veel gekker maken, maar het kwam door die bellen. Nee, dit komt door stereotypen die in de maatschappij aanwezig zijn. En dat wordt vervolgens geprojecteerd op alles wat daar aanleiding toe biedt. En het verontrustende is, je ziet dit bij zeer gevestigde wetenschappers zoals Marion Koopmans, Beatrice de Graaf. En je ziet het ook bij beginnende wetenschappers, dus jonge mannen en vrouwen die zich in het debat mengen en die opeens daar meer moed voor nodig blijken te hebben, meer morele moed aan de dag moeten leggen dan ieder ander die gewoon zijn mening geeft. En dat deugt niet. Nee, we gaan daar zo meteen op door. Ik wil even naar de tweede gast aan tafel. Martijn Dekker, hartelijk welkom. Van de Universiteit van Amsterdam, docent politicologie. En niet leuk om te zeggen, maar ervaring met bedreigingen. Ja, ik, veel collega's van mij die ontvangen natuurlijk ook bedreigingen. We hadden net van tevoren al over dat het eigenlijk raar is dat je moet spreken over de mate van. Dus ik krijg niet bijzonder veel bedreigingen als ik het hoor van mijn collega's, als ik het vergelijk. Maar ja, ik ontvang regelmatig mailtjes, berichten op Twitter of dat men mijn account probeert te hacken. Mm-hmm. Maar u... Ik stond ook op die inmiddels enigszins beruchte website Vizier op Links. Ja, ja. Een soort schandpaal eigenlijk voor vermeend linkse of echt linkse nemport wetenschappers. En hoe komt u daarop terecht, denkt u? Nou, dat weet u natuurlijk. Ik heb wel een vermoeden. Ik bevind mij inderdaad in een tak van sport die vrij dicht bij de samenleving staat. Politicologie. Ik hou me bezig met onderzoek naar Israël en de Palestijnse gebieden. Onderzoek naar racisme, ongelijkheid. Dus dat zijn zaken die veel in het nieuws zijn. En waar ik ook een mening over heb. Ik mag ook op een goed gefundeerde mening. Maar die roept nogal wat reacties op. En als ik mij uit... En het hangt een beetje van de waan van de dag af misschien. Maar ja, dan ontvang ik daar vaak negatieve reacties op. En wat voor soort negatieve reacties? Kunt u eens vertellen wat voor soort... U zegt nu keurig negatieve reacties. U wilt het niet bedreigingen noemen? Nou, echt fysieke bedreigingen, die zijn in mijn geval... Dat zijn er niet zo heel veel. Dus er wordt vooal veel gescholden. Ik heb wel eens een enkele keer een mailtje ontvangen... dus dat ze weten waar mijn huis woont. Ja. Dat soort zaken. Maar als ik het vergelijk met mijn met name vrouwelijke collega's... dan is het wel, zijn het een ander soort berichten dat ik ontvang. En het is dat wel is wat Ineke Sluiter ook net zei. Het gaat niet zozeer om, zijn het meer mannen of vrouwen... maar het is een andersoortig aanval eigenlijk. Nou, want het is wel interessant. Een groot deel van de scheldpartijen die ik ontvang... die gaan er bijvoorbeeld ook over het feit dat ik mezelf feminist noem... en nagellak draag. Dus ook daar zie je toch wel dat er een soort van gender... dynamiek ontstaat. Heeft u wel eens aangifte gedaan na iets waarvan u zegt... nou, dit gaat me gewoon te ver. Ik ben gewoon ook zo benieuwd of er een grens is. Ja, ik heb één keer aangifte gedaan. Dat was naar aanleiding van een open brief die ik met een aantal collega's in het universiteitsblad Folia, die hadden wij ingestuurd. Het was naar aanleiding van een bezoek van een Canadese wetenschapper, Jordan Peterson, die kwam spreken. En maar we hadden gevraagd of het format van het interview misschien op zo'n manier ingestoken kon worden dat hij misschien ook van een weerwoord. Dat er meer een discussie ontstond. Van behoorlijk rechtse signatuur, hè? Deze Canadees? Nou, laat ik zo conservatief in ieder geval. Ja. En onze oproep werd eigenlijk geïnterpreteerd door de meeste mensen als een soort van cancelcultuur. Dat we niet wilden dat hij kwam. Dat was niet de bedoeling. En we hebben toen een mailtje gekregen. Dus alle indienaars van de brief, door mensen die de brief ondertekend hebben. Waarin werd gezegd van, nou, we weten waar je woont. Hmm. En dat vond ik niet dat ik me, denk ik, direct heel erg bedreigd voelde. Maar dat was voor mij echt een stap te ver. Heeft het tot nu toe, dan gaan we even naar de derde gast, dan kunnen we daarna met z'n allen. U belemmerd in uw functioneren of u ervan weerhouden om op dezelfde voet door te gaan met het doseren? Let u op. Ja en nee. Eigenlijk niet zo heel erg. Het zit er misschien meer in andere zaken. Bijvoorbeeld het feit dat er nu, zeker het laatste jaar, dat er heel veel onderwijs wordt opgenomen. Nou, daar stel ik dan af en toe wel een vraag bij. Van, goh, ja, voor wie wordt dit beschikbaar gesteld? En wat mag ik nog zeggen? En wat mag ik niet zeggen? Het gaat ook over, als we straks weer in de collegezalen mogen staan. Hoe zit het met mobiele telefoons? Mensen die opname maken, gaan we daar huisregels voor afspreken? Daar wil ik zo meteen opkomen in het laatste deel van het gesprek, hè, over inderdaad wat je eraan zou kunnen doen. En vooral wat de gezamenlijke universiteiten, de wetenschappelijke wereld en ook de leiding daarvan, welke verantwoordelijkheid die zouden moeten nemen om daar wat aan te doen. Gaan we eerst eventjes naar de derde gast van tafel. Hartelijk welkom ook Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. U heeft al een paar jaar te maken met eigenlijk een ander soort dreiging. U bent namelijk door Noord-Korea beschuldigd van het maken van inbreuk op de opperste waardigheid van de opperste leider van dat land, Kim Jong-un. En dat staat eigenlijk gelijk aan een soort doodvonnis, heb ik begrepen. Nou ja, ik weet niet wat mijn juridische status is vis-à-vis de Noord-Koreaanse staat. Maar dat is wel inderdaad, daar staat in Noord-Korea de doodstraf op. Ja. De andere twee beschuldigingen die aan mijn adres werden gedaan ook. En het is lastig. Wat waren die? Ja, het doen van onderzoek dat een zware provocatie was. Ja. Een anti- en subversief ten opzichte van het Noord-Koreaanse systeem. Apart is omdat ik niet in het systeem actief ben. Het was een daad van oorlog. Of een vijandige daad. En wanneer heeft u deze klachten eigenlijk aan de broek gekregen? Is dat geleden? Dat is, even kijken, 2016. 2016 al. Ja. En iets gemerkt van 2016 tot nu 2021... dat die dreiging ook wel eens omgezet zou kunnen worden in daden? Ja, moeilijk te zeggen. Ik kan die kant niet uit, dat is duidelijk. Dat is helder, ja. Ja, ik moet ook niet naar plekken toe waar veel Noord-Koreanen zitten of waar de Noord-Koreaanse staat aanwezigheid heeft. Dat is me ook dringend. Zijn er erg veel plekken op de wereld waar dat het geval is? Ja, Noord-Korea. China. China. Delen van Rusland. Maar dan, wat toen ook gezegd is landen als Bulgarije en Polen. Okay. Landen waar Noord-Koreaanse de ambassade in toch wel met enige mankracht aanwezig is. Wat betekent het voor uw werk? U heeft er tot nu toe dus niet iets van gemerkt dat hier van die bedreiging ook iets in de praktijk zou kunnen worden gebracht. Maar let u desondanks op als u dingen publiceert? Houdt u er rekening mee? Ja, ik ben bang van wel. Het speelt mee. Het is iets wat je altijd moet overwegen. Kunt u daar een tastbaar voorbeeld van geven? Dat is lekker. Iets wat u niet geschreven heeft, dat u het hier gaat vertellen. Dat is natuurlijk een domme vraag. Na de uitzending met alle plezier. Ja. Nee, maar het speelt wel mee. Het heeft ook wel. Je wordt natuurlijk ook wat alerter als het gaat om informatieveiligheid. In eerste instantie in Nederland gaat dit in zo'n bedreiging. Die maak je alert op hacken. Dat is natuurlijk iets wat Noord-Korea goed kan. Dus het beveiligen van informatie is belangrijk. Fysieke veiligheid in Nederland zal er niet zo snel iets gebeuren. Nee. Dat was dan ook de uitkomst van een dreigingsanalyse. Maar in het buitenland is een ander verhaal. Je merkt ook wel, het heeft de relaties met collega's ook wel af en toe op scherp gezet. En dat is met collega's? Niet iets wat je meteen verwacht, maar het gebeurt wel. Ik werk al in een gepolariseerd veld. Nou ja, wij allemaal, volgens mij, de maatschappij is polariseerd. Korea Studies loopt zoals wel vaker voor in dat opzicht. En dat betekent dus dat je minder makkelijk wordt betrokken bij onderzoeksprojecten. Ja, want Breuker die neemt al die bagage met zich mee. En dat is wel een. Daar werkt het dus ook nog eens in door. Dat is het, wat mij betreft, het grootste probleem. Dus wat dat betreft wordt onderzoek al belemmerd. Omdat bepaalde collega's of bepaalde disciplines ergens niet bij betrokken worden. Ja, je gaat ook wel aan jezelf twijfelen. Want wat ik toch wel veel heb gehoord, is van ja, wat verwacht je dan als je dat soort onderzoek doet? Natuurlijk gebeurt dit. Daar moest ik even over nadenken. Want aan de ene kant denk ik, ja, dat klopt. Natuurlijk gebeurt dit. Maar is dat dan een reden om het niet te doen? En dat is een. Lastig punt. NPO Radio 1. Argos. Ja, Argos. Over bedreigingen richting wetenschappers die steeds vaker voorkomen en daarmee impact hebben. We horen het net op de uitoefening van wetenschap. Ik praat daarover met Ineke Sluiter, president van de KNAW, dat is de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden. En met Martijn Dekker, docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Even zeggen dat onze redactie de afgelopen dagen ontzettend haar best heeft gedaan om zoveel mogelijk bedreigde wetenschappers te spreken. De weerslag daarvan kunt u lezen op onze site, argosonderzoekt.nl. Maar wat hen opviel was dat er echt bijna niemand was die wel met hen wilde praten, maar vervolgens ook hier te gast wilde zijn in het programma. En veel gehoorde reden is dat elk media optreden een trigger kan zijn, waar we het net al over hadden. En mevrouw Sluiter, Ineke Sluiter, dan gebeurt dus precies waar u en anderen al bang voor waren, namelijk het heeft effect, die intimidatie. Het heeft zonder enige twijfel effect. Dus dit is een vorm van zelfcensuur. Jezelf onttrekken aan die publieke waarneming, omdat je een groot gevoel van onveiligheid ervaart. En dat is natuurlijk heel erg kwalijk, want het is niet voor niks dat we juist deze mensen ook graag aan tafel willen hebben. Ze hebben wat te vertellen. Mm-hmm. En je mist dat dus. Dus behalve dat het bij hen zelf een symptoom is van die sociale onveiligheid. En dat vind ik op zich al heel ernstig, hoe zij daarin worden aangetast, in dat het gevoel van veiligheid dat je hoort te hebben. Is het ook nog eens zo dat ons publieke debat verarmd raakt door de gevolgen van dit soort dreigementen? Martijn Dekker zit enorm te knikken, ja? Ja, absoluut. Ik was van tevoren had ik er ook even over nagedacht, omdat het mij ook werd meegegeven. Veel collega's van je die hebben toch afgezegd. En ik dacht, waarom ga ik er dan eigenlijk wel zitten? En ik denk vooral om twee redenen. Ten eerste dus dat ik inderdaad een witte man ben. En daardoor dus echt minder en ook een heel ander soort commentaar over me heen krijg. Iets wat ik heel makkelijk kan negeren eigenlijk voor mij. En ik ben ook niet per se een heel high profile persoon aan de universiteit. Dus voor mij, ik voel dit niet zo. Maar ik voel wel de noodzaak om dit uit te spreken. Met name dus voor de collega's die hier echt heel erg veel last van ondervinden. En die verarming waar mevrouw Sluiter het over heeft van het debat, hè, van het maatschappelijk debat. Als het dus zo zou zijn dat wetenschappers die onderzoek doen en uit dat onderzoek zou blijken dat iets wat van groot maatschappelijk belang is anders ligt dan de politiek het bijvoorbeeld verkoopt, of dan men tot nu toe aannam, of in elk geval de ogen opent voor ook een andere kijk. Als dat niet meer voor het voetlicht gebracht kan worden, is dat dan ook, denk jij, een gevaar voor onze democratische, rechtsstaat, gewoon voor de democratie in Nederland, als er zo'n belangrijke stem wegvalt? Het klinkt heel zwaar, maar ja, absoluut, want we hebben dat nodig. Klinkt het te zwaar, mevrouw Sluiter, of is dit een reëel gevaar? Het punt is, we hebben een kennissamenleving. Dat willen we hebben. We hebben in Nederland niet veel grondstoffen, maar kennis is onze grondstof. En het is vaak niet eens zo dat daar standpunten naar voren komen die de politiek totaal de andere kant op zouden bewegen. Maar ze zijn, het gaat vaak om interpretaties, want we hebben te maken met maatschappelijke vraagstukken. En die wil je met elkaar in gesprek brengen. Dus die debatcultuur, dat is het fundament van onze kennissamenleving. En dat betekent dat wetenschappers, of ze meer progressieve of meer conservatieve standpunten hebben, met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan. En op dit thema, dus die sociale veiligheid online, daar vinden we elkaar absoluut in. En daar moet de academie ook een gesloten front bieden. Okay, dus hoezeer we het ook met elkaar inhoudelijk oneens kunnen zijn. De intimidatie en de bedreiging waar we het over hebben, die vinden niet alleen buiten de muren van of komen niet alleen van buiten de universiteit. Dat bewijst het verhaal van docent publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is Arjan Nobel. Als het goed is, even aan de telefoon. Ja, klopt. Dag, meneer Nobel. 1,5 jaar geleden, dit is even om een voorbeeld te geven, om iets een beetje te illustreren. Gaf u aan eerstejaarsstudenten les in de geschiedenis van de geschiedschrijving. En toen gebeurde er wat raars. Wat gebeurde er? Het begon eigenlijk met meldingen die ik kreeg. In eerste instantie over mijn LinkedIn-profiel, wat heel vaak bezocht zou worden. Echt absurd vaak. Na dat ene college? Ja, nou ja, goed. Na dat college. En ik had het eigenlijk niet zo door. Dus misschien de eerste of de tweede week daarna werd mij dat een beetje duidelijk. Van hier is iets geks aan de hand. Mijn mailbox begon vol te stromen met allerlei spammail. Nou ja, daar denk je ook in eerste instantie niks geks achter. Maar vervolgens werd ik door collega's erop gewezen dat mijn naam genoemd werd op een Facebookgroep getiteld Stop de linkse indoctrinatie op mijn universiteit. En vervolgens kreeg ik ook allerlei mailtjes gewoon concreet aan mij gericht. Met teksten als het is een schande dat u op de universiteit werkt en u zou direct ontslagen moeten worden. En wat heeft u gedaan? Bent u gaan onderzoeken waar het vandaan kon komen? Het werd al gauw duidelijk via die Facebookgroep dat het te maken had met opmerkingen die ik gemaakt had in het college. En dat college ging onder andere over gebruik en vooral ook misbruik van geschiedenis door politici. Dat was een klein onderdeel van het college en ik had een aantal concrete voorbeelden genoemd en onderbouwd. En vervolgens is dat dus op die Facebookgroep gegooid en met alle gevolgen van dien. Nou, zal ik heel eerlijk zeggen, en mijn verhaal is in die zin een beetje vergelijkbaar met dat van Martijn Dekker. Voor mij viel het eigenlijk reuze mee. Maar het geeft je gewoon een heel vervelend gevoel. En ik ben natuurlijk eerste instantie op zoek gegaan. Ja, wie hebben dat gedaan? Nou, daar kom je niet achter. Maar je wist wel, u wist, dit moet wel gewoon van een van mijn studenten komen. Dit komt uit de collegebanken. Er is iets. Ja, nou, dat wist ik al snel. Doordat de tekst op Facebook was al duidelijk dat het door iemand geschreven was die bij het college aanwezig was. Het was een hele vage tekst overigens, maar ik dacht, ja, dit moet iemand zijn die bij het college geweest is. En wat ik toen gedaan heb, is, ik denk, nou, ik kan gaan uitzoeken wie dit gedaan heeft. Dan kom ik er niet achter. Ik kan het ook tijdens het college bespreekbaar gaan maken. Ja. En wat ik toen gedaan heb, is gewoon het allerlaatste college heb ik het laatste half uur heb ik daarvoor ingeruimd. En heb ik gezegd, nou, beste mensen, om met een beroemde historicus te spreken, geschiedenis en discussie zonder eind. En dat is eigenlijk ook het kenmerk van de universiteit, de debatcultuur waar het net al over ging. Mm-hmm. En dat is ook het mooie van de universiteit. We mogen het hartgrondig met elkaar oneens zijn. Maar we mogen en we kunnen in Nederland die discussie voeren. Ja. En laten we dat dan ook doen. Ik zeg, nou, en toen heb ik gewoon een screenshot laten zien van wat er over mij gepost was. Ik zeg, ja, dit hoort daar dus niet bij. En iemand die dit soort dingen doet, hoort wat mij betreft gewoon hier niet thuis. Want als je wat tegen mij hebt, dan. En als je het met mij oneens bent, dat mag. Goed, dus u heeft het gewoon proberen op te lossen door het in het college weer bespreekbaar te maken, begrijp ik. Heel bedankt voor uw verhaal. Ga ik even naar uw collega die hier inderdaad zit, meneer Dekker, van dezelfde universiteit. En een beetje hetzelfde verhaal. Heeft u het idee dat de UvA u voldoende steun heeft gegeven in deze? Heeft u daar eigenlijk niet ook bewust om gevraagd? Nou, dat laatste inderdaad. Ik heb daar niet bewust om gevraagd. Omdat ik het inderdaad ook enigszins probeerde af te schudden en er misschien wat laconiek mee ben omgegaan. Ik ga vaak ook een beetje lacherig. Dan kan ik u eigenlijk ook niet vragen of u vindt dat u voldoende steun heeft als je de steun niet vraagt. Nee, maar tegelijkertijd zie ik dus nu dat collega's, bijvoorbeeld Sarah de Lange, waar de universiteit zich expliciet over heeft uitgesproken, van dit doen we niet. Dat is bij mij niet gebeurd, maar ik vond het wel heel fijn om te zien dat dit wel gebeurde. Vertel eventjes, want niet alle luisteraars zullen weten, Sarah de Lange. Sarah de Lange is een collega van mij, ook politicoloog. Hij doet onderzoek naar onder andere radicaal rechts. Mm-hmm. Onder andere in Nederland. En zij heeft steun uitgesproken voor andere collega's die bedreiging hebben ontvangen. En Haar profiel is toen ook op vizier op links verschenen. En zij heeft naar aanleiding daarvan dagenlang de meest verschrikkelijke dingen toegezonden. En toen heeft de universiteit ook wel gezegd, dit pikken wij niet. Ja. Oké, meneer Breuker, de universiteiten verwachten eigenlijk en willen ook heel graag dat hun mensen naar buiten treden, hè, de onderzoekers, dat die veel met het publiek delen, dat die voor het toren van vroeger, waar de wetenschappers zaten en in onbegrijpelijke taal gezellige discussies met elkaar, dat moest voorbij zijn. Maar dat moet dan ook veilig kunnen. Hè? Ja. En kan dat? Nee. Nou, soms wel, vaak niet. Ik zal niet voor het toren trouwens. Als hij weet waar die staat, dan kruip ik erin. Heel fijn lijkt me dat. Maar dat is maar hartstikke saai. Beperkt kritiek. Ik ben wetenschapper. Ik ben per definitie saai, volgens mij. Nee, dat lijkt me heel fijn. Nee, maar dat is wel mijn reactie daarop. Dat ik heb er wel genoeg van, als ik heel eerlijk ben. Als er wordt gereageerd vanuit de universiteit, is dat vaak op het incident zelf. En dat wordt wel heel vaak adequaat gedaan. Mm-hmm. Hoor. Ik kan niet klagen over hoe er bij mij toen is gereageerd. Er is meteen door veiligheidszaken, is meteen serieus. Toen die bedreigingen uit Korea duidelijk werden. Ja. Maar als je dat structureel wil aankaarten, dat blijf ik doen. Het lukt niet, merk ik niet altijd. Het hangt er vanaf waar. Je wordt toch snel een lastpak. Het is nu nog incidentenbeleid. Ja. Mevrouw Sluiter, Ineke Sluiter, KNAW. U vindt ook, hè, zei u al, dat de universiteiten onvoldoende doen nu eigenlijk om medewerkers te beschermen. U heeft een oproep gedaan, jongens en dames. Maak een vuist, we moeten samen optreden. Maar wat moet er dan concreet gebeuren? Noem eens een paar voorbeelden. Ja, wat kunnen de samenwerkende universiteiten doen? Om te beginnen zou ik nog even wat mogen zeggen over het verhaal van Arjan Nobel. Want ik vind dat eigenlijk zo voorbeeldig. Hè? Die studenten zitten in een opleidingssituatie. Ze doen iets dat echt niet goed is. Binnen de academische cultuur los je zo oneenigheid niet op. Hij heeft dat binnen het college bespreekbaar gemaakt en geprobeerd om daar een leerbaar moment van te maken. Ik vind dat heel erg goed. Het vertrouwen dat er is in de academische gemeenschap, dat je het op deze manier oplost, heeft hij op deze manier proberen te herstellen. Goed, dat is één ding. Nu de maatregelen van de universiteiten. Ja, ik heb ook gezien dat eigenlijk de universiteiten vaak door de incidenten verrast worden. Terwijl inmiddels ze zo vaak optreden dat je eigenlijk verwacht dat ze beter voorbereid zijn. Dus mijn oproep was tweeledig, om te beginnen tegen de collega's, de academische gemeenschap. Jongens, dit is iets wat, en meisjes, dit is iets wat ons allemaal raakt. En zo gauw je zoiets ziet gebeuren met een collega, moet je steun betuigen en de gelederen sluiten. En niet vallen voor ook menselijke reacties van, nou, dat was ook wel een erg uitgesproken standpunt. Ik hoorde jou daar straks ook zoiets zeggen van, ik neem natuurlijk standpunten in. Ja, wil ik als we daar verontschuldigend over moeten gaan doen, dan zijn we gek bezig als wetenschappers. Dus dat is niet zo. En niets wat je als standpunt, je staat koet als werkgever en als achter nou, je mensen. Zolang je een wetenschappelijk gefundeerd standpunt hebt afgeleverd volgens de regelen der kunst, ja, heb je het volste recht om dat te doen en dien je onvoorwaardelijk gesteund te worden in je recht om dat standpunt naar buiten te brengen. Dat wil niet zeggen dat mensen met je eens moeten zijn. Nee, maar goed, herhaal dat vaak, want daar gaat het inderdaad Ik blijf dat vaak zeggen. Maar dan, dus de academische gemeenschap zouden gelederen moeten sluiten. En ja, de bestuurders, dus de leidinggevende. Pak de telefoon, de decaan, de rector. Laat blijken dat je het gezien hebt en dat je het onacceptabel vindt. Maar er is ook een heel rijtje dingen die je bij wijze van checklist zou kunnen doen. Wat is er gebeurd? Kun je even screenshots en dergelijke maken, zodat het bewijs is veiliggesteld voor als er wat mee moet. In welke gevallen moet je aangifte doen? Wat voor andere maatregelen staan je ten dienste? Ik vind dat daar gewoon een handreiking moet zijn. Zodat wanneer iemand zegt, kijk nou eens wat me is gebeurd, er meteen iemand zegt, dan gaan we het nu zo aanpakken. En je die veiligheid en de steun geeft. En daar zou ook in passen wat Remco Breuker al eerder zei, dat mensen ook gesteund worden in hoe ze hun eigen persoonlijke sociale media beter kunnen beveiligen. Ja, die kennis moet gewoon bij de universiteit vandaan komen. En ik begrijp van mijn collega's aan de universiteit dat die bereidwilligheid er nu ook is. Het is ook een ontwikkeling. die relatief recent is. En ik ben blij dat ze nu bereid zijn om daar wat mee te doen. Maar ik vind wel dat dat echt nodig is. Remco Opel. Ja, nee, volledig mee eens. Maar het is wel één pijnpunt wat mij betreft. Dat aan de ene kant de overheid en ook de universiteit als werkgever van ons verwacht dat ze naar voren stappen en onze mening geven. En dat doe je in een maatschappelijk spanningsveld. Terwijl jij als wetenschapper een wetenschappelijke mening probeert te brengen. En dat is heel lastig. Want tegelijkertijd moet je ook je geld uit diezelfde samenleving halen in de vorm van fondsen. En dat is een inherente tegenstrijdigheid aan de financiering van de wetenschap, waardoor dat heel moeilijk is. En waardoor dus ik me heel goed kan voorstellen, ja, als ik moet kijken naar de financiële gezondheid van mijn afdeling, kan ik dit beter niet doen. Dat is een afweging die je dan moet maken. En dat wordt niet opgelost in het systeem zoals het nu is. Dus we moeten echt veel dieper graven, denk ik, om dat zoiets op te lossen. Ja, u trekt er nu inderdaad een pijnpunt bij waar je een hele uitzending apart over zou kunnen maken. Nou, wel meerdere. Ik werk graag mee. Ja. De financiering van de wetenschap, ja, dat, en de derde geldstroom en dergelijke. Ja. Nee, ja. Ik begrijp natuurlijk dat dat ermee te maken heeft. En dat zou trouwens, ik weet niet of dat zo is, schiet mij nu dan te binnen, mevrouw Sluiter, juist in deze coronatijd. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat het nu zo enorm oppopt. Omdat zoveel wetenschappers inmiddels dagelijks op tv zijn om, zij het gefundeerd na onderzoek, met iets te komen wat hun persoonlijke mening niet hoeft te zijn, maar wat een door wetenschappelijk onderzoek ingegeven mening is. Maar omdat het over medische zaken gaat, komt altijd meteen het verhaal, ja, en sommige mensen zullen dit wel zeggen, omdat de farmaceutische industrie erachter zit, die geld stopt, dat allemaal meespeelt. Ja, de academie heeft een vaste commissie voor vrijheid van wetenschapsbeoefening, die hier voortdurend aandacht aan besteedt. Daar is ook in 2018 een keer een briefadvies over geschreven. Naar aanleiding daarvan heeft de NRC onderzoek gedaan naar hoe wetenschappers percipiëren op welke manieren hun vrijheid van wetenschap ingeperkt wordt. En de grootste handicap is inderdaad dat er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn voor ongebonden onderzoek. Dus dat ze in die zin van de overheidswegen een inperking ervaren. En dat is denk ik ook waar Remco nu op duidt. Okay. Dus dat is iets dat moeten we absoluut in de gaten houden. Ik heb wel de neiging, hè, als we het hebben over academische vrijheid. Soms is dan ook een impulsieve reactie. Moet er dan niet meer wet en regelgeving komen? Nou, bedreiging mag al niet, dus die wetten zijn er. En ik ben heel terughoudend met de overheid in te schakelen voor het beschermen van de academische vrijheid. Want zoals Remco zal kunnen bevestigen, dat is paradoxaal, maar dat leidt onmiddellijk tot Noord-Korea een aantasting gaat van de academische vrijheid. Precies. Want dat is wat er in Noord-Korea gebeurt. Daar bepaalt de overheid natuurlijk welk wetenschappelijk onderzoek, ja, nou, daar, in elk geval naar buiten mag komen. Ja, dat was ooit anders en de overheid heeft daar ingegrepen en we zien het gevolg. Ja, precies. Meneer Dekker, politicologie, Universiteit van Amsterdam. U maakte er geen geheim van net al dat u best activistisch bent als wetenschapper. Dat wil niet zeggen dat u bepaald onderzoek wel of niet zo moet. Maar u komt voor uw mening uit, ook in de collegezalen. Snapt u dat er toch mensen zijn die dan moeite kunnen hebben met die combinatie, omdat ze zeggen wetenschap is onafhankelijk, dus wat jij ervan vindt interesseert me geen barst. Vertel me wat jij uit onafhankelijk onderzoek hebt gevonden. En hou verder je mond. Ik snap dat. En ik probeer dan altijd de discussie aan te gaan. Van dat er eigenlijk, nou ja, zeker als het gaat over mijn vakgebied, de sociale wetenschappen, dat er niet zoiets bestaat als objectieve wetenschap. Mm-hmm. Dus dat het inderdaad een oneindige discussie is. Hetzelfde geldt inderdaad voor geschiedenis. En dat je dus een sterke mening kunt hebben die gewoon gestoeld is op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek. Mm-hmm. Dus dat kan nog steeds. En daarnaast is er natuurlijk ook het individu Martijn Dekker. Ik mag ook gewoon stemmen. Dus ik heb inderdaad ook gewoon mijn mening. En daar mag ik ook voor uitkomen. En ik geef ook wel eens mijn mening over zaken waarvan ik nou niet per se het is niet mijn expertise. Mm-hmm. Maar dat mag ik natuurlijk nog steeds ook doen. Natuurlijk. Stel je voor, het gaat mij erom dat in verwarrende tijden en mensen die niet met een half oog lezen, maar met een heel hoog oog half lezen en niet aan een half woord genoeg hebben, er kan verwarring ontstaan. Moet je daar voorzichtiger mee zijn om zou je daar wat terughoudender in moeten zijn? Het is een vraag, hoor. Om te zeggen, nou ja, dit is iets dat ligt politiek ontzettend gevoelig. Dus, weet je, ik hou mijn mond daar maar over. Nou, ik ben daar wat terughoudender in geworden, inderdaad. Dat heeft dus niks te maken met of je wel of niet over een onderzoek vertelt, maar hè, wat anders. Ja, nou ja, het is ik hou mij dus in het bijzonder ook bezig met onderzoek naar Palestina en wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden. Nou, ja. Daar zitten we jammer genoeg weer middenin. Ja, nou, mijn omgeving dacht ook dat ik daarvoor naar de studio kwam. Dat was een paar jaar geleden, zo in 2014, toen er ook massaal geweld was in de Gazastrook. Dus toen zat ik daar om dat enigszins te duiden. Maar ja, je ontkomt er niet aan dat je daarmee op de tenen van sommige mensen nee, trapt. Nee, dus dat is... Ja, het is soms ook moeilijk te voorkomen. Oké, ik wilde nog even toe naar een gevaar waar we het al heel even kort aanstipten. Dat is de jeugd, de jonge, alsof jullie allemaal zo oud zijn, maar dan nog hele jonge wetenschappers. Mevrouw Sluiter, zou een effect kunnen zijn dat jonge mensen dus de wetenschap de rug toekeren en zeggen, ik ga maar liever achter de veilige muren van een dik bastion van een bedrijf een beetje mijn onderzoek doen. Want dit is zo'n groot afbreukeffect. En dit, ik ga dat niet doen. Ik kies niet meer voor een carrière in de wetenschap. Ja, er kunnen andere redenen zijn om zo'n carrière niet te kiezen. Bijvoorbeeld de problemen met carrièreperspectieven en financiering geld, op dit moment. Ja. Ik denk wel dat mensen wetenschap kiezen vaak uit hartstocht. Dus ze willen dat doen. Maar het risico is dat ze zich niet meer mengen in het maatschappelijk debat. Dus juist dat stukje waar je deelneemt aan de openbare discussie, dat ze dat liever niet meer doen, omdat dat te gevaarlijk is. En dat zou verschrikkelijk jammer zijn en ook gewoon slecht voor ons land en de kwaliteit van de kennissamenleving. Ja, zeker, meneer Breuker. Ja, absoluut. Nee, ja. Ik zie die weerstand ook bij sommige ook jonge collega's. Maar ik zie het ook bij mezelf. Dat ik ook denk van, ik doe het maar niet. Ik hou mijn mond er wel over. En dat is, zeker als het je vakgebied betreft, of een aanpalend vakgebied waar je nog wel echt wat extra inzicht kunt brengen, is dat denk ik funest. En dat moet je voorkomen. Zijn er eigenlijk vakgebieden te bedenken waar je nog volkomen frank en vrij op de televisie als deskundige over op zou kunnen treden? Ja, misschien omdat er dan toch geen hond kijkt, omdat ze nooit van het vakgebied gehoord hebben. Maar ik bedoel, zijn er vakgebieden die zo losstaan van maatschappelijk grote vraagstukken? Ja, ja? Natuurlijk. Omdat astronomie, ik al begon met te zeggen van, ik bedoel Griekse taal en letterkunde, denk ik. Nou, omdat mensen zijn daar ook gelukkig heel erg in geïnteresseerd. Maar ik noem de astronomie, want dat is iets dat vinden mensen gewoon schitterend. Dat is een soort prototype van wetenschap. En het raakt ons niet in de manier waarop we met elkaar samenleven. Het enige waarover je kan mopperen is dat het duur onderzoek is. Maar dan wordt er weer gezegd wat er allemaal als trickle-down-effecten uit voortkomt. Nog één ding over wat Martijn net zei. Dus er is natuurlijk wel verschil tussen academische vrijheid, dus de dingen die je zegt en doet en publiceert uit hoofden van je academische expertise, en vrijheid van meningsuiting. Tuurlijk. En zolang je daar zelf duidelijk het onderscheid in blijft aangeven, wil ik jullie ook oproepen, jullie zijn allebei belangrijke stemmen in het publieke debat, om je niet te laten intimideren en wegdrukken. Want het is te belangrijk. We kunnen dit niet opgeven. Oké. Dit is alles waar we tijd voor hadden. Laten we hopen dat de Vereniging Samenwerkende Universiteiten snel komt met een soort handleiding. Hartelijk bedankt. Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. En Martijn Dekker, docent politicologie aan de UvA. En Arjen Nobel was even aan de telefoon. Wij zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar Hilversum Uit. Ik ga ervan uit dat gepresenteerd wordt door Petra Grijze. Heb ik niet doorgekregen, maar er wordt heftig geknikt. Ja. Dus. En ik wens u een heel goed weekend. Tot volgende week. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. De vogels van Holland. Het Songfestival als geschiedenisboek van Europa. Het gaat geen pleziertrip worden. Taboe doorbrekende speelfilm over oorlog in Indië. De Oost. Die kan nu nog afhaken. En Raymond Holtzij, internationaal bekend als Black Bart. Black Bart, de laatste postkoetsovervaller. Op NPO Radio 1. OVT, morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Morgen bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over de ruzies, de uitstoting, de verbanning. Over een leven zonder familie en geloof. Wat blijft er nog over?